Start Your Run, aflevering 11. Hallo, fijn dat je er weer bent en dat je het zo goed volhoudt. Vandaag gaan we al voor de 11e keer samen lopen. Deze training is identiek aan de vorige. We gaan lopen en wandelen weer afwisselen en je zal 2 keer 4 minuten aan 1 stuk doorlopen. Als dat vorige keer lukte, mag het deze keer ook geen probleem zijn. We beginnen zo meteen. Daar gaan we. Intussen ken je het wel, hè? Zoek ook een prettig tempo en let op je ademhaling. We houden het 3 minuten vol. Is al achter de rug. Beginnen is nog altijd het moeilijkst. Je volhouden. Seconden. Je mag nu 2 minuten wandelen. Je bent nu al goed opgewarmd, dus ga niet slenteren. I need to know your name. You giving me the I'm giving you the same. It just hit me right now what we should do today. Go tell your friends bye-bye and hey, let's go hop a plane. It's no mistaking the attraction's ironic. I wanna make you someone more than just a bone in my closet. I wanna win that type of relationship where you gon' wanna come hang when your man didn't trip. You say you're short this month and you're late on your rent. He took your car, what you mean, homeless? Yeah, yeah, yeah. Whoa. Je conditie gaat ongetwijfeld met grote sprongen vooruit. Hou je vooruitgang eventueel bij in een loopdagboek, waarin je na de training noteert hoe lang je gelopen hebt, hoe het voelde en of het al dan niet moeilijk was. Als je dit boek er later op naleest, merk je meteen hoeveel vooruitgang je boekte. She knows she making me hard. Got every man in the building like, oh my God. She slick at a lotty-dotty. When she work her body-body. When you done her at the party, meet me down there in the lobby. And I'll be waiting on on ya. Ain't no debating on ya. I got a seat for ya. We can let the top back in. We don't have to stop, girl. I got a little something I wanna. Believe me, it's strong. Nog 10 seconden, dan gaan we weer lopen. En klaar. Hou een prettig tempo aan waarop je nog kan praten of zingen. Kijk naar de horizon in plaats van naar de grond en probeer zo ontspannen mogelijk te lopen. Met een loopdagboek krijg je een realistisch beeld van je prestaties. Soms lijkt het alsof je amper vooruit gaat. Maar als je terugkijkt, valt het echt allemaal mee. Op het internet vind je loopdagboeken waarin je je prestaties digitaal kan bijhouden. De adressen van de websites vind je in het Start to Run boek. Je bent halverwege. Houd nog 2 minuten vol. In het Start Your Run boek vind je ook heel wat voedingstips. Wist je bijvoorbeeld dat pijnboompitten veel vitamines, ijzer en jodium bevatten? Als je ze kort roostert, is het een ideaal tussendoortje. Lopen nog, dat hou je vast vol. Seconden. En we gaan weer 3 minuten wandelen. Let op je ademhaling en stap flink door. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America, all my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. Sporters hebben veel baat bij een gezonde voeding. Fruit en groenten zijn de basis, aangevuld met vezels. Varieer zoveel mogelijk en kies voor seizoensproducten. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life. Panic in America. Oh, oh, oh, oh. It's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. It's panic in America. We gaan nog een minuut wandelen en dan 4 minuten lopen. Dat mag intussen geen probleem meer zijn. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en één. Oké, verhoog je tempo, let op je loophouding en op je ademhaling. Trek je schouders niet op en loop zo ontspannen mogelijk. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Finish last. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. We zijn al een minuut verder. Dat doe je goed. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a beep, beep. The girl he wants don't see no one in two. It seems the feelings that she had her through. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Je zit halverwege. Houd nog 2 minuten vol. Kom aan, het lukt je echt wel. At night. stoner, Mr. Solo Dolo. Nog 1 minuut verder lopen. Ga niet sprinten, dat is nergens voor nodig. Misschien heb je al andere lopers leren kennen intussen. Fijn om te weten dat zoveel andere mensen werken aan hun conditie. Nog 10 seconden volhouden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, wandel maar verder. Ik heb nog 2 loopsessies voor je gepland in de trainingen van vandaag. Ze duren allebei 3 minuten. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Promiscuous girl, whatever you are. Intussen al 4 weken bezig. Hopelijk voel je hoe je conditie elke dag een beetje vooruit gaat. I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Miss you, it's girl. Ik vertelde het vorige week al een keer, maar wil ik nog eens benadrukken. Door te sporten kweek je spierweefsel aan. Dat spierweefsel heeft constant energie nodig, ook als je rust. Je metabolisme gaat dus omhoog, wat helpt als je een gezond gewicht wil behouden. Don't be mad, don't get me. Don't get mad, don't be me. Hey, don't be mad, don't get me. Don't get mad, don't be me. Wait, I don't mean no harm. I can see you with my t-shirt on. I can see you with nothing on. Before you bring that on, bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freak, you shouldn't say those things. I'm trying to get inside of your brain. See if you can work me the way you say. It's okay, it's alright. I got something that you gon' like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Binnen 10 seconden gaan we weer lopen. Daar ga je. Loop ontspannen. Als je je spieren te hard opspant, heb je pijn na het lopen. Houd je schouders laag, kijk voor je en ontspan. I got my sight set on you and I'm ready to wait. I have a heart that will never be tamed. I knew you were something special when you spoke my name. Now I can't wait to see you again. Something is right. 2 minuten en dan gaan we weer 2 minuten wandelen. Heb je af en toe echt geen zin om je loopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. Dat overkomt iedereen. Probeer je toch aan je trainingsschema te houden. Na het lopen ben je altijd blij dat je hebt doorgezet. Houd nog 30 seconden vol. Kom maar op adem. We gaan 2 minuten wandelen en dan lopen we nog 1 keer 3 minuten. Mother, there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some love. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love here today. Ga je regelmatig op reis? Stop een loopoutfit in je koffer. Misschien kan je niet buiten joggen, maar is er een loopband aanwezig in het hotel. Zo kan je toch blijven trainen. We zijn vertrokken voor de laatste 3 minuten lopen. Verhoog je tempo een laatste keer en hou vol. Kom aan, volhouden nu. De laatste loodjes wegen zwaar, maar ze zijn zeker niet onoverkomelijk. Eén minuut en het lopen voor vandaag zit erop. Wandel 2 minuten uit. Vergeet zo meteen niet te stretchen. Het hoeft niet lang te duren. Een paar eenvoudige oefeningen volstaan. Kleine spieroefeningen kan je eigenlijk altijd en overal doen. Trek bijvoorbeeld je buik in als je aan het wandelen bent, zoals nu. Dat voel je meteen. Of doe wat oefeningen op je bureaustoel. In het boek Start to Run vind je ideeën. Oké, je training van vandaag zit erop. Dat heb je weer goed gedaan. Hou minstens een dag rust en dan oefenen we nog een keer 29 minuten. Rust goed uit en dan zie ik je binnenkort weer. Tot ziens!